burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. Minuta po godzinie czwartej z lekkim opóźnieniem, ale to celowym opóźnieniem. Zaczynamy dzisiejszą pobudkę. Celowe opóźnienie dlatego, żeby sobie wybrzmiał jeszcze zespół Passenger, a zaraz przejdziemy do audycji Trójka Budzi, którą realizuje dziś Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska, no i będziemy w takim składzie towarzyszyć Państwu przez dwie najbliższe godziny. Tę pierwszą zaczniemy wielkim hitem z filmu Top Gun. Take My Breath Away i zespół Berlin już teraz słychać na naszej antenie. Dwie minuty po godzinie czwartej. Inside. nocy ściął mróz, z nieba spadł wielki wóz, przykrył drogi, pola i lasy. Myśli zmarzły na lód, dobre sny zmorzył głód, lecz przynajmniej się można przestraszyć. Na południu już skwar, miękki puch z nieba zdarł, kruchy pejzaż na piasek przepalił. Jak upalnie, mój Boże, lecz przynajmniej być może wreszcie byśmy się tam zakochali. Dziesięć minut po godzinie czwartej za sprawą Grzegorza Turnoła przenieśliśmy się do Krakowa na ulicę Bracką. Swoją drogą jestem ciekawa, czy w każdym mieście jest ulica Bracka, bo na przykład słyszałam, że w każdym mieście jest ulica Wspólna, więc ciekawe jak z tą Bracką. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, przypominam, mamy pierwszy dzień listopada, to 305 dzień w kalendarzu. Do końca roku zostaje nam już tylko 60 dni, czyli jakieś 2 miesiące. Imieniny obchodzą dzisiaj Andrzej, Jakub, Jan, Julianna, Marceli, Maria, Nikola, Robert,

patrzył we mnie jak w jakiś obrazek. Ruchem głowy pokazał mi okno, więc ten wieczór spędzimy znów razem. Dwadzieścia minut po godzinie czwartej, jeszcze wcześniej, ale sprawdźmy, co dziś czeka nas w pogodzie. Od rana spore zachmurzenie i to zachmurzenie będzie z nami przynajmniej do południa. Ale spokojnie, nie przyniesie nam żadnych opadów, ani deszczu, ani gradu, ani nic innego dzisiaj nie będzie. Po prostu chmury na niebie się pojawią, no i będą skutecznie obniżać nam odczuwalną temperaturę. A jeśli chodzi o te na termometrach, to w tym momencie mamy zaledwie 2 stopnie na plusie, na szczęście. W Szczecinie to dzisiaj zdecydowanie najchłodniejsze miejsce w naszym kraju. Cieplej zdecydowanie, bo już 7 stopni na plusie mamy w Wielkopolsce i na Pomorzu, 8 stopni na Mazurach i na Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie już 10, a najcieplej mamy na Dolnym Śląsku, w okolicach Wrocławia około 12 stopni powyżej zera. Jeśli chodzi o barometry, tutaj mamy zaledwie 1000 hektopaskali i ci z Państwa, którzy czują się meteopatami, dzisiaj mogą czuć się nieco sennie, więc dodatkowa kawa jak najbardziej jest wskazana. 21 minut po godzinie 4, a my gramy teraz Nick Cave i The Bed Seat Into My Arms. I don't believe in an interventionist God. I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch your hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms.

4:30 na zegarach. Dzisiaj mamy święta, ale święta nie zwalnia nas od odpowiedzialności przypominania Państwu o naszym notowaniu listy przebojów trójki. Już pojutrze kolejne 83 zestawienie, a na naszej stronie internetowej tradycyjnie znajdą Państwo formularz do oddawania swoich głosów. Można wybrać aż 10 swoich ulubieńców z listy głównej zawierającej 20 utworów i listy propozycji, która jest często też zmieniana, a tam mamy aż 13 piosenek. Zarówno w jednym, jak i drugim zestawieniu znalazła się ostatnio Kaśka Sochacka. Jej niebo było różowe, no z tego co pamiętam, to od początku istnienia naszej listy gdzieś tam się pojawia ze swoim utworem Niebo było różowe, natomiast na liście propozycji ostatnio pojawił się jej nowy utwór, Madison, który brzmi właśnie tak. Ty się zgubiłeś wcześniej, teraz ja. Noc przeciąga się na dzień dobry i kupiona. Pewnie kiedyś mi się skończy w życiu fart, ale może go jeszcze ją sprawdź. Nie ma na co czekać. Ukradnij mnie już teraz. Nie będzie lepszy tak. Premiera, czas, start. Ja też w tym deszczu stoję. Wyszy Bóg. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Piosenka księżycowa od Warius Manx. 23 minuty zostały nam do godziny 5. Dzisiaj Dzień Wszystkich Świętych, ale ja chcę Państwu powiedzieć teraz o święcie Bożego Narodzenia, które kto wie, czy nie zmieni swojej nazwy. Tego przynajmniej chce część władz i studentów jednej z europejskich uczelni. Zamiast Bożego Narodzenia proponują, żeby to święto nazwać świętem zimy. Po prostu. Wszystko to w imię równości etnicznej i rasowej. No i chociaż intencje pomysłodawców na pewno są szczere i dobre, no to ten pomysł w większości, jak na razie przynajmniej, nie przypadł do gustu. Pomysł skrytykował m.in. minister spraw zagranicznych Włoch, bo właśnie we Włoszech ta uczelnia i ci pomysłodawcy się w tym momencie znajdują. Powiedział, że Włosi są dumni z poszanowania chrześcijańskich korzeni, dlatego zupełnie nie rozumieją władze Włoch idei zmieniania nazwy Bożego Narodzenia. Władze stanowczo się sprzeciwiły temu pomysłowi, natomiast sama uczelnia, na której zrodził się ten pomysł, z idei jeszcze nie rezygnuje i przekonuje, żeby wprowadzić jednak święto zimy, a to ze względu na zagranicznych studentów, którzy z religią chrześcijańską nie mają nic wspólnego. To, co Państwo myślą o święcie zimy, bardzo chętnie poznam. Można do mnie pisać maile w tej sprawie małgorzata.łukowska@polskieradio.pl. To mój adres. No i czekam na Państwa opinię. A my gramy teraz True, czyli prawdę w Trójce. Ha ha.

wicked game you play to make me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say, you never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I don't wanna fall in love, no, I don't wanna fall in love with you. Jedenaście minut zostało do godziny piątej, chociaż dzisiaj dzień, w którym wspominamy przede wszystkim wszystkich zmarłych, to nie zapominamy też o dzisiejszych jubilatach. 53 lata kończy dzisiaj John Antony Frusciante, czyli wokalista zespołu Red Hot Chili Peppers. To jest formacja znana przede wszystkim z muzyki punkowej, ale są też w ich repertuarze ballady. No, że dzisiaj mamy dosyć nostalgiczne święto, to jedną z nich z okazji urodziny Johna niedługo dla Państwa zagramy. Under the Bridge, bo o tym utworze mowa. To jeden z największych hitów zespołu. No i przy okazji też przestroga przed tym, aby radzić sobie z problemami inaczej niż poprzez ucieczkę w używki. To też prawdziwa historia dzisiejszego jubilata. No to gramy Under the Bridge, teraz w trójce. She kisses the wind, and I never was.

Robert Kacprzycki i Niebo do wynajęcia to przed chwilą w Trójce, na naszych zegarach już tylko minuta do godziny piątej. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi, którą dziś realizuje Elżbieta Różycka. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a godzinę piątą zaczniemy z Gabrieli i jej utworem Dreams. They can't come true. You know that I want you. I can tell by your eyes that you want me too. Just a question of time. I knew we'd be together and that you'd be mine. I want you here forever. Do you hear what I'm saying? Gotta say hi.